אחרי כל כך הרבה זמן שלא יצאתי, הייתי עסוק בלהקליט, אבל היום אני מוכן, כן יוצא אל האור עם הקונסולו שלי. ולא לא לא לא לא תצליחו לשנות את דרכי, עולה מפה למעלה, כן למעלה יוסי. אז אל תגידו שאני כבר לא אמיתי, 'cause I'm back and this time we tap. Oh my god, you feeling my vibe, everybody here on the floor, let's get wild. אנשים, אתם מרגישים על הרחבה, אנחנו פה אתכם מזיזים. Oh my god, you feeling my vibe, everybody here on the floor, let's get wild. אנשים, אתם מרגישים על הרחבה, אנחנו פה אתכם מזיזים. וייב אל המשחק הכנסתי, שנה שלא ישנתי, היום יוצא לאור כי האלבום שלי מוכן. מי בא מולי דרסתי, לא בא לשחק אמרתי, לא באתי להיות מקום שני, cause I'm number one. תעמידים קלטתי, את האויבים הקרפתי, תופס את המיקרופון, יורק משפט, מבין עניין. להיפ-הופ נקשרתי, מגיל צעיר ידעתי שיום יבוא וגם אני יעלה פה על הגל. על ישראל ננעלתי, על ישראל חלמתי, בישראל חתמתי דיל כי אני סבלי מנעל. למשפחה נכנסתי, אחים גדולים קיבלתי, וגם אחות אחת מלכה שלי פשוט גורל. בחול את עצמי לא מצאתי, למה לנסות נמאס לי, היום מבסוט במדינה שלי וכאן לעד. עניין של זמן חיכיתי, את השם שלי בניתי, לקחתי צ'אנס ושיחקתי בגלגל המזל. Oh my god, you feel my vibe, everybody here on the floor, let's get wild. אנשים, אתם מרגישים על הרחבה, אנחנו פה אתכם מזיזים. Oh my god, you feel my vibe, everybody here on the floor, let's get wild. אנשים, אתם מרגישים על הרחבה, אנחנו פה אתכם מזיזים. בוא נחש היא מזיזה את הגוף שלה לה, על הרחבה היא עושה מה שבא לה, זה קלה מתחילה למטה ועולה לה, מהפנטת אותו מסובבת יאללה. זוז מהבית את הריכוז, מתחמם לי הגוף, עוד לא מתחמם האינטוז. אני מרגיש את החום, נשרפתי כבר מהמבט הראשון. Oh my god, you feel my vibe, everybody here on the floor, let's get wild. אנשים, אתם מרגישים על הרחבה, אנחנו פה אתכם מזיזים. Oh my god, you feel my vibe, everybody here on the floor, let's get wild. אנשים, אתם מרגישים על הרחבה, אנחנו פה אתכם מזיזים. And you know it just started, right? Javi, let's take him somewhere they've never been before. It's Boost Skills. Yeah, give it up. Sivan's in the house.